سنگر تا مادر سرا بوزا دستا مار موتا بوٹا ٹروڑان دیکھا وما اشنا وئی تبا مرچ جوڑا وگرانا زفا زب مور چاشم ستا پوڑان دی پس پین ٹاٹر با در تانی سم گزارونا اشنا وئی تبا سینا پوری جغنی سم لگا دا زغری در نازان باتا واؤما اشنا لگا در ڈال با دی دی پاکڑم کلا روز تای کلا بوڑان دی در تا زما اشنا وئی گرانا پستو کئی تن کئی پوجا گوٹی ٹو با دی پاس پا او گوڑا ما اشنا کازا شاہی داشوان بی سورا بی نانگا جنو تا با ہم غیرت رازینا اشنا وئی پوکڑنگو با در سارا وم چیتا غرزگی زبانی سمستا لسونا اشنا دلوارو غرونو لسرونو لکا ما شمپ دی پشارا کزا وما اشنا وئی چیلا غرزنگ نستو مانے گی سپین زنگانو نبا دیورو تبا میں سر پر زنگا نگ دی زبادا ٹولاش پا شم گیرا تیرا وما اشنا وئی چی کالا کالا اودا کی گی دستا پر سر باپو پیرا والا وما اشنا بھلا دیلا تندی چی وچی گی زبا او با در لپ لپ کی روڑا ما اشنا وئی تبا اکبر دا وقت یادی گی زبا تا زکرم دا مالا لی تاری خونا اشنا ہو کاتور دخمن دی پرین سکور کرو ستا تور ٹو پکتا بزن دی در جوڑا وما اشنا وئی اشنا تن کئی سولاوی دی اشنا کامر بنتا دی مالو چلان دی کاؤما اشنا چھی گرزاوی خف سور کی شن کامر بندی پا مشکنو جوڑا وما اشنا وئی اللہ دی نکڑی چیٹا پیشی لگا منگئی با دی پو سرگو در توڑا ما اشنا بیا کا شاہید شوالی بی سورا ستا پا دخمن پا فیدائی حملہ کا وما اشنا ہے بیا کا شاہید شوالی بی سورا ستا